ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा चतुर्थ स्कंद अध्याय संख्या 21 श्लोक 16 से लेकर 20 नंबर तक। हरे कृष्ण। पृथु महाराज का दिव्य रूप, विशेष सुंदरता और उनका रूप जैसे इनके वचन, व्यवहार, चरित्र वैसे हम कभी कभी देखते हैं। कुछ लोग जिनके रूप सुंदर है परंतु उनका चरित्र असुंदर है। एक्चुअली ऐसे लगता है तो ज्यादा जिनके रूप सुंदर है तो उससे दाम्भिक होते हैं। मैं बोरा हूं जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, जिनके पास कुछ भी विशेष सुविधा है पूर्व जन्म कर्मफल से तो उससे दाम्भिक होते हैं। इस प्रकार हम संसार चक्र में कभी कभी ऊपर जाते कभी कभी नीच जाते। लोग पुण्य कर्म करते हैं ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के पश्चात सोचते हैं मैं ऊपर हूं, मैं सब दूसरे से उत्तम हूं, और इस प्रकार दाम्भिक होते ही दूसरों से अनुचित व्यवहार करते हैं, पाप करते हैं, और वो पाप कर्म का फल से तो उच्च पद से भ्रष्ट होते हैं। तो इस प्रकार हम ब्रह्मांड में अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हैं। पृथ्वी महाराज उस प्रकार नहीं थे। पृथ्वी महाराज भगवान का शक्त्यावेश अवतार थे तो उनके सभी लक्षणों दिव्या थे। इनके रूप, रूप कांति, इनके वचन, व्यवहार, चरित्र सब कुछ दिव्या, मधुर, सुंदर था। तो ऐसे सुनने से हम जो पृथ्वी महाराज के अनुगामी होने चाहते हैं तो हम विशेषकर आशा करना चाहते हैं कि चरित्र, व्यवहार, वचन में हम सुंदर होंगे, नहीं है कि रूप में हम सुंदर होंगे। हे पृथ्वी, हम पृथ्वी महाराज के चरण में हम प्रार्थना कर सकते हैं तो मुझको आपका जैसे रूप सुंदरता दे दो, वो आशीर्वाद के लिए ही हम प्रार्थना नहीं करते। आपका वचन, व्यवहार, चरित्र जैसे सुंदर हो तो वो आशीर्वाद मुझको दे दो। परंतु शुद्ध भक्तों या शुद्ध भक्तियों के साधकों वो वर के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। तो मेरे वचन अलंकारिक मधुर बनाओ, मेरे व्यवहार मृदु मधुर बनाए। तो इस प्रकार प्रार्थना शुद्ध भक्तों नहीं करते, उसका अर्थ नहीं है कि शुद्ध भक्तों का व्यवहार असुंदर होते हैं, परंतु शुद्ध भक्तों या शुद्ध भक्तों होने वाले साधक जनों का लक्ष्य है एकांत कृष्ण भक्ति, कृष्णार्थी खेल चेष्ट। सब कुछ जो वे करते हैं वे केवल श्री कृष्ण की प्रीति से करते हैं, और उस लक्ष्य लक्षित होने से शुद्ध भक्तों भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तो सब दिव्य गुणों से विभूषित होते हैं। जीव का स्वभाव है कृष्ण नित्य दास, भगवान कृष्ण सच्चिदानंदमय है, संपूर्ण गुणों से विभूषित है श्री कृष्ण। तो जीव कृष्ण का अंश है और भगवान कृष्ण जैसे सच्चिदानंदमय है, और शुद्ध जीव इनकी शुद्ध अवस्था में सभी प्रकार के दिव्य गुणों से विभूषित होते हैं। तो इसलिए भक्तों के लिए प्रयास करना, अच्छा होना, दूसरों से मधुरता से वचन बोलना, तो ये सब सद गुणों लाने के लिए भक्तों कोई दूसरा प्रयास नहीं करते हैं। वे प्रयास करते हैं केवल शुद्ध भक्ति के लिए, और वो शुद्ध भक्ति करने से उनके स्वाभाविक चरित्र, शुद्ध चरित्र अनावृत होते हैं, और इस प्रकार भक्ति करने से भक्तों सभी प्रकार के भौतिक मायिक दूषण से मुक्त होते हैं और उनकी स्वाभाविक ही उज्ज्वलता, सुंदरता, मधुरता प्रकट होते हैं। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, इस वचन का अर्थ है कि जीव यदि वो दास्य स्वीकार करते हैं तो वो जीव कृष्ण जैसे शुद्ध होते हैं। कृष्ण सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षण देते हैं, कैसे, इनके रूप से, गुणों से, नामों से, लीलाओं से और परिका भी से। परिका का मतलब कृष्ण के सभी भक्त। तो कृष्ण जैसे गुणवान है और इस प्रकार तो वे उनका स्वभाव से दूसरों को आकर्षण देते, जैसे श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद तो कैसे थोड़े समय में इस कृष्ण भक्ति पूरी पृथ्वी में प्रसारित किए थे, तो वो प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। हरि नाम का प्रभाव से, श्रील प्रभुपाद की शुद्धता से, इनके गुरु का आशीर्वाद से। एक उत्तर है कि श्रील प्रभुपाद इतने गुणवान थे कि इनके सभी गुणों से बहुत से लोग आकृष्ट थे। श्रील प्रभुपाद के पास क्या था अमेरिका में जब सर्वप्रथम वहां गए थे, इनके पास एक भी डॉलर नहीं था, 40 रुपया था, और अभी तक अमेरिका में रुपया नहीं चलता है। और कोई भाई बांधव कोई नहीं थे। श्रील प्रभुपाद का दृढ़ विश्वास था भगवान का नाम में, चैतन्य महाप्रभु और इनके गुरुपाद पद्मा की आज्ञा में। तो कैसे श्रील प्रभुपाद दूसरों को, विशेषकर अमेरिकन लोग जिनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं था कृष्ण के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, वास्तव सभ्यता वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो श्रील प्रभुपाद इतने गुणवान थे कि इनके स्वाभाविक दिव्य गुणों से लोग आकृष्ट थे। तो कभी कभी नहीं, हमेशा बहुत से लोग प्रयास करते हैं ऐसे गुणवान होना। तो मैं जब छोटा था इस जीवन में और ब्रिटेन में मेरा जन्म था, बचपन बीत गया था, तो उस समय हम अमेरिकन लोग के बारे में ऐसे सुना, दी अगली अमेरिकन, अगली कुचित है संस्कृत शब्द, असुंदर अमेरिकन। इसका मतलब क्या था कि ब्रिटिश और सभी यूरोप के लोग ऐसे विचार किए थे कि सब अमेरिकन लोग बहुत दाम्भिक है और उनके व्यवहार बहुत खराब है, क्योंकि अमेरिकन और टूरिस्ट जो यूरोप और ब्रिटेन में आए थे तो ऐसे खराब व्यवहार किए थे कि वो सब लोग तो अमेरिकन को बहुत खराब लगे। आजकल ऐसे थे नहीं होते, अमेरिकन लोग तो अभी अगली नहीं है। तो आजकल ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ज्यादा अमेरिकन लोग प्रयास करते हैं अच्छा व्यवहार करना, अमेरिकन संस्कृति में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, लगते है बहुत अमेरिकन लोग ऐसे ही समझ गए कि विदेशी लोग, मतलब अमेरिका से विदेशी, तो हमको अच्छा नहीं लगते और कैसे हम व्यवहार करते हैं उससे लोग नाराज हो जाते हैं। और विशेषकर व्यापार में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अगर हम कस्टमर से अच्छी बात नहीं बोलते तो कस्टमर तो भाग जाएगा, हमसे कुछ खरीद नहीं लेगा। तो एक पुस्तक था, उसका नाम क्या था, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कैसे मित्र बनाना और दूसरों को प्रभाव देना, वो बहुत फेमस बुक हो गए है। और उसका मूल सूत्र है तो दूसरों से अच्छा व्यवहार करो, उससे तुम्हारा खुद का फायदा होगा, क्योंकि लोग तुमको विश्वास करेंगे तो इस प्रकार व्यापार के लिए अच्छा होगा और आप इस प्रकार सक्सेसफुल हो सकते। तो इससे हम देखते हैं कि जो सेल्स में है अमेरिका में या किसी भी काम में, तो ऐसा अगर कस्टमर आते तो हंसते हैं, कैसे हो ऐसे बोलते, फिर जाने का समय बोलते हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन अच्छा होगा, हैव अ ग्रेट डे ऐसे बोलते, लेकिन हम जानते हैं कि वो ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो उसका बॉस ऐसे बोलते हैं, ऐसे करो या जॉब नहीं मिलेगा। तो दिल से नहीं बोलते, वो हंसते हैं कैसे है, लेकिन वो दिल से नहीं है। तो इस प्रकार भी हम इस्कॉन में, हम आधुनिक इस्कॉन में हम बाबा सुनते तो कैसे दूसरों को अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए और कैसे मधुर वचन से सब कुछ बोलना है, लेकिन एक्चुअली ये सब का जरूरत नहीं है। जरूरत है हृदय शुद्धि, और यदि हृदय शुद्धि हो तो हृदय से वो मधुर भाव आएगा। यस याद, हाँ वो श्लोक बोलना चाहता था, यस यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वाय गुणाय स्थात्र समासते सुराहा। जो निस्वार्थ भगवत भक्ति करते हैं वो व्यक्ति अपने आप से अर्थात कृष्ण भगवान की कृपा से सब दैवी गुणों से विभूषित होते हैं। हराव भक्त से कुतो महान गुना मनोरथे नाश्री धावतो बही। और जो अभक्त है, जो प्रयास करते हैं अच्छा होना परंतु कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, इनके सब गुणों तो वास्तव गुण नहीं है, वो मनरथ से मनसिज मनरथ से आते हैं, उसको मनसिजम बोलते हैं, वो मन से आते हैं। तो इस प्रकार लोग जो अभी अच्छा है उसका फल से तो शायद स्वर्ग जाएगा, फिर वहां से गिर जाएगा। ये सब भौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण जो शुद्ध भक्ति के स्वाभाविक आभूषण है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो यदि हम ज्यादा प्रयास करते हैं जिससे हम अच्छा होंगे, हम अच्छा व्यवहार करेंगे, और यदि हम सोचते हैं कि वो ही भक्ति है, तो हम भक्ति से वंचित होंगे। हमारा एकमात्र प्रयास होना चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए, और कृष्ण भक्ति में वैष्णव सेवा भी आते हैं, और जिससे अपराध नहीं हो तो सतर्क होना चाहिए। तो इस प्रकार अपने आप से ये सब दिव्य सद्गुणों आएगा, और यदि हम अलग से नकली रूप से प्रयास करते हैं गुणवान होना, तो वो सब गुण तो खाली अभिनय होगा। तो कौन अच्छा है जो बहुत भद्र होते हैं व्यवहार में परंतु भक्त नहीं है, और व्यक्ति जो भक्त है परंतु इतना भद्र व्यवहार नहीं करते, कौन अच्छा है? तो अभक्तों का दृष्टिकोण में वो व्यक्ति जो भद्रता से सब व्यवहार करते वो अच्छा है भगवान का भक्त से। परंतु कृष्ण के महान महान भक्तों में हम देखते हैं कुछ भक्त जिनके साधारण व्यवहार इतना भद्र नहीं था, जैसे भीमसेन परम भक्त सदैव प्रस्तुत थे असुरों का वध करना, और खाली वध करना नहीं है एकदम नष्ट करना, जैसे वो क्या नाम था वो विराट का वो क्या कीचक। तो वो कीचक वो विराट महाराज के सेनापति था और द्रौपदी को भोग करना चाहता था, तो वो फल मिला भीमसेन की कृपा। तो भीमसेन काली उसको वध नहीं किया, उसके सब अंग उसके शरीर में ऐसे डाबा जैसे उसका शरीर एक बॉल जैसे बन गया था। तो ये क्या भद्र व्यवहार है? भीमसेन तो वो कीचक से नहीं बोला कि हमें कुछ चर्चा करना है, पहले हम चर्चा करेंगे, हम प्रयास करेंगे कुछ समाधान करना। तो ऐसा तो भीम तो ऐसे कुछ चर्चा नहीं की, तो उसको एकदम मार दिया था। तो हम क्या एक सूट पैंट पहनने वाले ऐसे बहुत भद्र बात बोलने वाले से एक संग करेंगे, या हम भीमसेन के चरण में प्रार्थना करेंगे कि हम आप जैसे होने चाहते? तो भीमसेन है आगे हनुमान थे, हनुमान भी लंका जाकर तो रावण से नहीं बोले थे, रावण ऐसे मत करो, मैं आपसे नम्रता से ये बात बोलता हूं, तो जरा ऐसे मत करो, ठीक है सोच लो, ठीक है बाय बाय, ऐसा नहीं बोला। तो पूरा लंका को दहन करके बाय बाय बोला, सी यू लेटर रास्को। तो पृथु महाराज तो सामान्यतः मधुर वचन बोले थे, लेकिन जब प्रयोजन था तो दुष्कृति जानों का पूरा संहार किए थे। वे क्षत्रिय थे, क्षत्रिय तो क्षत्रिय का धर्म है सद प्रजाओं की रक्षा करना, और उसमें यदि असद लोगों का संहार करना है तो करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन तो सद व्यवहार करने वाले ब्राह्मण योगी सन्यासी बन जाता था, और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि क्लाइव्यांग स्मगमा फारता नैतत्वा उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा चेष्टाप्रद। तो कुटस्त्वा कश्वलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जिष्टम अस्मगम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अर्जुन तो बहुत भद्र होने चाहते थे, और अर्जुन कृष्ण वो अर्जुन को तिरस्कार किया कि ऐसे बोलना अनुचित है, इस अवस्थ में ऐसे बोलना पहले उचित था। कृष्ण स्वयं प्रयास किए थे कुछ समाधान करना पांडवों और कौरवों के बीच, लेकिन दुर्योधन राजी नहीं था। तो समझौते के लिए समय चला गया है, पहले ऐसा बोलना कि ये युद्ध करना ठीक नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके पहले ऐसे बोलना ठीक था, लेकिन वो सब प्रयास शांति के लिए सब प्रयास तो निष्फल हो गया, इसलिए वो युद्ध होने वाले था। तो उस अवस्थ में विषमय समुपस्थित, उस अवस्थ में भद्र होना अनुचित था, अधर्म था। तो पृथु महाराज सामान्यता तो मधुर वचन मधु व्यवहार करने वाले थे, परंतु जब प्रयोजन था तो शेर जैसे, इसलिए क्षत्रियों को सिंह बोलते, शेर जैसे दुष्कृति जनों का वध किए थे। तो इस प्रकार वैष्णव होने चाहिए। तो सामान्यतः सबों से सद्व्यवहार करते, परंतु यदि प्रयोजन हो तो शेर जैसे भयानक होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरी इच्छा है कि मेरी शिष्यों ब्राह्मण होंगे, परंतु क्षत्रिय भाव संयुक्त। उसका मतलब क्या है? द्रोणाचार्य जैसे। इसका मतलब है तो लैम एट होम लायन इन द चेस। अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद ऐसे बोले कि वैष्णव समाज में वैष्णवों के साथ हमारा व्यवहार बहुत भद्र होने चाहिए, परंतु प्रचार में हम शेर जैसे होने चाहिए। वो सब अपसिद्धांत भूल धारणा का खंडन करने में हम शेर जैसे होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद का स्वभाव में हम ऐसे देखा कि जब प्रयोजन था तब बहुत नाराज हो सकते श्रील प्रभुपाद, और जब प्रयोजन नहीं था तो ऐसे मृदु स्वभाव से सब व्यवहार किया थे। तो ये शिक्षा हम मिलती है पृथ्वी महाराज का आदर्श चरित्र से। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न आगा हो अभी पूछिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैष्णव समाज में वैष्णवों के बीच हम शेर जैसे होंगे और प्रचार में हम बहुत नम्र होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ पूछे। विकल्प माइक है क्या? जोर से बोले। श्री प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं कि कुछ परिस्थितियों में श्री प्रभुपाद बहुत संवेदनशील भी रहते हैं। जैसे एक बार जब रामानुज प्रभु ने जब अपना एक्सेप्ट नहीं किया था तो प्रभुपाद जी ने उनको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं बोला था, अच्छी तरह से लोगों से बोलने के उनसे बोला था। हाँ वो भी है। कैसे हम समझ सकते हैं? तो कौन सी स्थिति में परोक्ष व्यवहार कभी कभी परोक्ष कभी कभी अपरोक्ष? तो भगवान कृष्ण और सभी देश काल और पात्र में कैसे हम व्यवहार करेंगे? तो उसके लिए हम प्रशिक्षण नहीं मिल सकते, क्योंकि सभी अवस्था अलग है और सभी लोग अलग है, और एक व्यक्ति का स्वभाव हमेशा एक ही प्रकार नहीं होता है। तो देशकाल और स्थिति के अनुसार, देशकाल और पात्र के अनुसार हमें विचार करना चाहिए। तो कैसे करना जिससे सबका कल्याण होगा? हम जो भी करते हैं उससे क्या होगा हम नहीं बोल सकते। यदि हम एक व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे तो शायद वो नाराज होगा और चले जाएगा, और शायद वो समझ लेगा कि मैं मूर्ख हूं और इसलिए मेरे जीवन में परिवर्तन होने चाहिए। इसके बारे में तो ज्यादा चर्चा है वो ऑन स्पीकिंग स्ट्रांगली इन श्रील प्रभुपाद सर्विस, वो उसी पुस्तक में है। तो यदि हम नहीं कहेंगे तो शायद वो व्यक्ति तो जन्म जन्मांतर मूर्ख रहेगा, तो हमसे नाराज नहीं होंगे लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। और यदि हम स्पष्ट कहेंगे तो शायद वो साक्षात्कार मिलेगा, शायद उसी समय नहीं कुछ समय के बाद। सोच के सोच क्यों मुझको ऐसे बोला, क्यों क्यों क्यों, वो वास्तव में वो सही बात है। कौन मूर्ख सेल फोन बजाते, ऐसे ही बहुत मूर्ख है। सेल फोन बंद करना तो बोलने से कुछ फायदा नहीं होता। ऐसे लोग होंगे जो बंद नहीं करेंगे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद का प्रचार में ऐसे बहुत उदाहरण भी है, बहुत है। जैसे एक हिपी, वो हिपी था मतलब उसका लंबा चूल था, लेकिन एक्चुअली वो खुद का बिजनेस किया था और थोड़ा बड़ा पैसा वाला था। तो पहले बार श्रील प्रभुपाद के पास आया था और श्रील प्रभुपाद पहली बार उसको देखा और उसको तिरस्कार किया, वो भाग गया तुरंत और खुद का कार चला के बहुत नाराज था। क्यों ऐसे, फिर जैसे वज्र जैसे उनका सिर पर मन आया कि वो अच्छा किया था, मैं बहुत दम्भिक हूं तो मुझको ऐसे बोलना ठीक है। तो घर वापस जाके एक चेक लिखा $1,000 जो उस समय बहुत बहुत पैसा था, और वापस गए और प्रभुपाद को अर्पण किया था और उनके शिष्य बन गए। तो उस प्रकार के उदाहरण भी है। अगर प्रभुपाद ऐसे नहीं बोले तो हमेशा वो भक्ति में नहीं आया था, शायद ऐसे सोचे कि ये सब लोग तो गरीब लोग तो कुछ काम नहीं है, मैं बड़ा पैसा वाला हूं, तो ठीक है वो लोग भक्ति करेगा और मैं खुद का काम करूंगा। वो ऐसी भावना उसकी थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद एक दो वचन में उसके बहुत जन्मों का दम्भ एकदम खंडन किया था। तो वो भी हो सकते, ऐसे भी हो सकते। तो आजकल इस्कॉन में ऐसे करना लगभग मना है, और हम ऐसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। शायद हम अंदर में दम देखे कि मैं इतना भद्र हूं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं श्रील प्रभुपाद को देखा था और मुझे मालूम है तो ये सब भद्र अति भद्र आधुनिक साधुओं से श्रील प्रभुपाद का पद बहुत बहुत बहुत उच्च है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। पृथ्वी महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।